Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 4 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna Sewera i Romuald Wójcik. Protestujący lekarze rezydenci czekają na premier, zapowiadają, że przerwą głodówkę, jeśli Beata Szydło zgodzi się z nimi porozmawiać. Obywatel Konga oskarżony o napaść na Polaków na plaży w Rimini stanął przed sądem. Grozi mu co najmniej 20 lat więzienia. Ostateczny bilans ofiar śmiertelnych huraganu Maria w Puerto Rico jest dwukrotnie wyższy niż podawano przed wizytą prezydenta Trumpa. Przerwą protest, jeśli przyjdzie do nich premier. Lekarze rezydenci, którzy od poniedziałku głodują w jednym z warszawskich szpitali, apelują też o spotkanie z wicepremierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Mamy wrażenie, że nie są do końca poinformowani o nadchodzącej katastrofie demograficznej i o realnej sytuacji w ochronie zdrowia, powiedział szef porozumienia rezydentów OZZL Łukasz Jankowski. Wypracujmy dobrą zmianę w ochronie zdrowia, zaapelował. Protestujący domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8% PKB w 3 lata, z drogą dojścia do 9% przez najbliższe 10 lat. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń. Zarabiamy niecałe 1500 zł na rękę. Przeszłam 6 lat studiów, nie 5, tak jak moi rówieśnicy. W trakcie protestu głodowego osoby protestujące przyjmują płyny, są pod stałą opieką lekarską, co 6 godzin jest oceniany ich stan. Minister zdrowia jeszcze w poniedziałek ocenił, że oczekiwania młodych lekarzy, jeśli chodzi o wynagrodzenia, są nierealne. Około 20 rezydentów rozpoczęło protest na początku tygodnia. Wczoraj głodówkę prowadziło około 30 osób. Projekt podwojenia ulg podatkowych dla artystów i twórców z pozytywną opinią rządu. Chodzi o zwiększenie limitu, do którego będzie można korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów. Od przyszłego roku ma on wynieść ponad 160 tysięcy złotych. Wicepremier minister kultury Piotr Gliński tłumaczy, że z lepszych warunków dla twórców dzieł korzystają też ich odbiorcy. W strategii odpowiedzialnego rozwoju wpisane są elementy rozwojowe związane z kulturą, w tym z kulturą cyfrową, z przemysłami kreatywnymi, bo my naprawdę liczymy i wiemy, że to są najbardziej dynamiczne czynniki rozwojowe. Kultura to także gospodarka, to jest ta kreatywność, która na styku właśnie technologii, gospodarki i kultury jest bardzo nam potrzebna, żebyśmy byli państwem innowacyjnym i nowoczesnym. To pierwsze podwyższenie limitów podatkowych dla środowisk twórczych od 2013 roku. Co najmniej 20 lat więzienia grozi domniemanemu szefowi gangu, który zaatakował dwoje polskich turystów na plaży w Rimini latem tego roku. Wczoraj rozpoczął się proces obywatela Konga. Następną rozprawę sąd wyznaczył na 17 października. Prokuratura ma uzupełnić akta. Sąd w Rimini, przychylając się do wniosku obrony, przełożył posiedzenie, ponieważ zeznania oskarżonego, 20-letniego Kongijczyka Guerlina Botungu, w których przyznał się do winy, nie były jasne. Poza tym nie przyznał się do części zarzucanych mu czynów i zaprzeczył, jakoby był przywódcą gangu. Nie jest więc w dalszym ciągu jasne, w jakim trybie będzie sądzony, czy w bezpośrednim, w którym wyrok wydany przez jednego sędziego zapada bardzo szybko, czy też, jak domaga się obrona, w trybie skróconym. Ten, w związku z przyznaniem się oskarżonego do winy i rezygnacją z procesu apelacyjnego, przewiduje redukcję kary o 1/3. Być może niektóre zarzuty zostaną wyłączone z procesu i zajmie się nimi inny sąd. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 34 osoby zginęły na Puerto Rico w wyniku huraganu Maria, poinformował portorykański gubernator. Wcześniej informowano o 19 ofiarach śmiertelnych. Wyspę odwiedził prezydent Donald Trump. W ciągu 2 tygodni Puerto Rico zostało zdewastowane przez 2 huragany, Irma i Maria. Huragan Maria w Puerto Rico uderzył blisko 2 tygodnie temu. Od tego czasu sytuacja mieszkańców poprawiła się minimalnie. Oprócz ogromnych dewastacji tylko 5% gospodarstw domowych ma prąd, a do ponad połowy nie dopływa woda. Wciąż są problemy z połączeniami zarówno w telefonii stacjonarnej, ale przede wszystkim komórkowej. Donald Trump podczas spotkania z lokalnymi władzami dziękował za wysiłek włożony w pomoc dla mieszkańców. To było i jest ogromne poświęcenie. Szczególnie zaimponowało mi działanie miejscowego gubernatora. Robił wszystko, aby przygotować ludność na nadejście żywiołu, a potem koordynował akcję po uderzeniu cyklonu, mówił prezydent. Pojechał on następnie na zdewastowane tereny. Rozmawiał z mieszkańcami, którzy stracili dobytek. Zapewniał ich o rządowym finansowym wsparciu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ukraiński parlament przyjął reformę emerytalną. Jest to jedna z kluczowych reform, od której Międzynarodowy Fundusz Walutowy uzależnia przyznanie Ukrainie kolejnej transzy kredytu.

my guide and inspiration. Jestem, czy państwo śpiewali razem z artystami, którą partię wokalną państwo wybrali, czy damską, czy męską. O, tu jeszcze słuchacz napisał, ale redaktor zaczął, to dość długi utwór jest. No tak, to nie są krótkie utwory, proszę pana, ale to nie jest najdłuższy utwór dzisiejszego poranka. Szykuje nam się taka siódemka. Kiedy? No, proszę posłuchać. Dzień dobry, kłaniamy się. Już 13,5 minuty po szóstej. Zresztą patrzę na zestaw muzyczny dzisiaj i tu się tytuły polskie układają w, moim zdaniem, w jakąś taką spójną historię. Tylko nie wiem, co ona mogłaby znaczyć, no bo tak czytam: Bałtyk, koszula, koledzy, stan gotowości. Thank you. Stan gotowości. No to tak, stan gotowości już mamy. Pozostałe utwory, m.in. Koszula Grzegorza Turnała i koledzy Maleńczuk i Waglewski. To jeszcze wszystko przed nami. Co to może znaczyć? Ktoś napisał, jak to co? Wieczór kawalerski w Sopocie. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl 71335. Dzień dobry panu. Jeżeli ta Barcelona to ma być nawiązanie do wydarzeń aktualnych, no to przyszło do głowy, że właśnie powinniście puścić taką piosenkę. Służba zdrowia! Służba zdrowia! I tak dalej. I taki dialog, coś takiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zdaje się, że pan wybrał partię wokalną męską w tym wypadku. Zapraszamy do trójki. Cieszymy się, że odnajdujemy państwa w doskonałym humorze o poranku, 18 minut po 6. A co nas czeka dziś o poranku? Czeka nas na przykład Brexit, znaczy rozmowa o Brexicie, a nie sam Brexit. Wczoraj debata w Parlamencie Europejskim, negocjacje trwają, ale, no właśnie, ale jak jest? O to zapytamy Beatę Płomecką. Porozmawiamy to o tym troszkę szerzej, to po 7.40 w naszym cyklu Unia pod lupą, a poza tym czekają nas paragony. Jeżeli otrzymamy taki paragon elektroniczną drogą, chociażby na mailu, będziemy mogli go w prosty sposób odszukać. Nigdy go nie zagubimy. Nie będziemy marnować tak dużo papieru. O właśnie, wchodzą paragony elektroniczne, wysyłane mailem. Jak to wszystko będzie wyglądało? Już niedługo tym powiemy, za kilka minut. Nie trzeba ich będzie trzymać w lodówce, żeby nie wyblakły. Państwo wiedzą, o co chodzi. Doktor Tomasz Rożek. Dziś spotkamy się jak zwykle kwadrans po siódmej. Przed siódmą redaktor Filip już ćwiczy. Ćwiczy, słychać aż tutaj, jak on tam ćwiczy za ścianą, ale będzie zwarty i gotowy. Potem oczywiście projekt Tata, 20 minut po siódmej, dziś idziemy do szopy. Tutaj również jest męska szopa, natomiast często panie widujemy, bo jakby nie ograniczamy się. A i tu zostawiamy takie lekkie niedomówienie. Proszę sprawdzić, o co chodzi. 20 minut po siódmej, projekt Tata. Zapraszamy państwa bardzo, bardzo serdecznie. No to za chwilę o tych paragonach. You love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Do you want the love now? One day you make me feel that your love's in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point in hanging around. It's kind of funny that you think that I'm the boy to make you cry. Be so kind when you see. George Michael, 22, 7 trójek. Musicie za mnie trzymać kciuki, bo tym razem wyjątkowo jadę z Rzeszowa do Wrocławia pociągiem. Czeka mnie transport dwóch małych szczeniaków, a jestem sam. Wyposażony jestem w 13 kilo różnych lignin, podkładów, worków, ręczników papierowych, ale jak ja dojadę, to nie wiem. Trzymamy za pana kciuki. Dużo cierpliwości chyba przede wszystkim trzeba życzyć, a przypominam, że mamy dziś Światowy Dzień Zwierząt, więc proszę od nas też tam pogłaskać i pomerdać za uchem te szczeniaczki. 23,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Miała być rewolucja, wygląda na to, że będzie ewolucja. Paragony elektroniczne mają wiele zalet, ale na przykład przy zakupie bułki czy kefiru wydają się zbędne. Wprowadzenie e-paragonów to jedna z nowości, które mają wejść w życie wraz z kasami fiskalnymi online. Nie zastąpią całkowicie tradycyjnych, papierowych, bo będą wydawane tylko i wyłącznie na życzenie klienta. Mogę powiedzieć, jak to wygląda od strony sklepowej. Ludzie nie biorą paragonów, przeważnie. Rzadko kiedy biorą. Potwierdzenia z kart niby jest obowiązkowe do drukowania, ale szkoda papieru, więc sami się pytamy, czy drukować potwierdzenie. Jeżeli biorą, to zaraz wyrzucają. Jeszcze w sklepie najczęściej. Są czasami drogie towary na gwarancji, no są, prawda? Tak. Przysyłano by nam mailem paragon. Na jakieś artykuły AGD, telewizor, jak najbardziej. Samochody na przykład. Też, bo wtedy paragon zwykły się gubi, albo blaknie w portfelu, czy gdzie tam się go trzyma. Podobno w lodówce dobrze jest trzymać, tam nie blaknie. To nie wiem, nie słyszałem. Ja to zawsze wkładam do pudełka albo do jakiejś teczki. Jeżeli otrzymamy taki paragon elektroniczną drogą, chociażby na mailu, będziemy mogli go w prosty sposób odszukać. Michał Walachowski, firma zabezpieczająca e-maile. Nigdy go nie zagubimy, nie będziemy marnować tak dużo papieru. Z pewnością wprowadzenie paragonu wiąże się z wprowadzeniem nowej technologii. Będzie trzeba opracować cały system, który będzie w stanie zidentyfikować użytkownika, każdego Polaka, z jego jakimś unikalnym numerem prawdopodobnie, z jego kontem w aplikacji. Prawdopodobnie z jego adresem e-mail, więc tutaj na pewno będzie wprowadzona dedykowana platforma, która będzie musiała obsłużyć bardzo wiele danych. Ten elektroniczny paragon ściśle wiąże się z kasą fiskalną online. Tak, tak. Te kasy będą wysyłały paragon elektroniczny. Najpierw muszą być produkowane. Michał Pietrzak, firma instalująca kasy fiskalne. Na obecnym etapie jest tylko projekt rozporządzenia. Było już ich kilka, więc należy mieć nadzieję, że w grudniu się już ukaże i będzie w Dzienniku Ustaw. Nie będzie rewolucji, będzie ewolucja. Będzie się to działo spokojnie na przestrzeni najbliższych, jak sądzę, 10 lat. Jak pan to widzi na dzisiaj? Kasa fiskalna ma być podłączona online z Urzędem Skarbowym. Grzegorz Kasprowicz, kierownik apteki. Urząd Skarbowy będzie w czasie rzeczywistym widział każdy paragon, który jest generowany w każdym punkcie. I to chodzi o to, żeby po prostu była możliwość taka, że urzędnik stoi pod oknem i patrzy w telefonie, w smartfonie, czy na przykład dany punkt wydaje każdemu paragon. To o to chodzi. Dodatkowo mają być na życzenie klienta również paragony, które nam nie wyblakną, będą elektroniczne i będzie sobie można taki paragon zażyczyć. No tak, to jak najbardziej jest efekt uboczny, jest logiczny. Natomiast o co innego chodzi w założeniu? Chodzi o to, żeby każdy wydawał paragony. Chodzi o to, żeby wszystkie transakcje były rejestrowane. Mało tego, będę musiał zapłacić za nową kasę. A rok temu wymieniałem. Niech pan powie, ile taka kasa kosztuje. Prawdopodobnie te kasy nowe będą troszkę droższe od tych obecnych. Ja osobiście przypuszczam, że będzie kosztowała przynajmniej 1590 taka kasa online'owa. Czyli jeżeli klient będzie chciał taki paragon, no to poda jakieś dane swoje, czy przedstawi jakąś kartę identyfikacyjną i sprzedawca w sklepie zeskanowałby tą kartę i by dzięki temu kasa wiedziała, gdzie ma to wysłać. Przynajmniej jak kupuję coś i biorę paragon papierowy, to zaraz biegnę do drukarki i robię ksero. Bo rzeczywiście one blekną. Branża samochodowa wchodzi 1 stycznia 2019. Pół roku później cała gastronomia, a pół roku później fryzjerzy, kosmetyczki i tak dalej. A panowie jak myślą? Może nie każdy ma skrzynkę mailową? No myślę, że w tych czasach już większość ma. Może starsi ludzie nie mają, ale myślę, że teraz z czasem każdy już będzie miał tego maila. I uważam, że jeśli chodzi o takie produkty AGD, RTV, samochody, to jest bardzo dobry pomysł, ale jeśli chodzi o takie spożywcze, to raczej nie przejdzie. To na specjalne życzenie klienta, to będą i takie. Czyli ta papierologia dalej będzie, jeżeli będą jedne i drugie na początku. Myślę, że tego się i tak nie pozbędziemy, że papierki zawsze były i zawsze będą. Producenci kas fiskalnych mają nadzieję, że w grudniu tego roku ukaże się odpowiednie rozporządzenie, które pozwoli na masową produkcję kas online. Na razie nie wiadomo, kiedy jeszcze nowe przepisy wejdą w życie, ale pytała już o nie Ewa Dudzińska. To teraz koszula bez paragonu. Grzegorz Turnał. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. piłkę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak, tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę, wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Grzegorz Turnał i koszula. Koszula wysłana do Państwa falami radiowymi. Prawdziwa rewolucja to będzie, jak nam zaczną zakupy mailami przysyłać. Na przykład zamawiam oponę zimowe i mailem dostaję następnego dnia. No i super, nie? I to jest rewolucja dopiero, co rozumiem. I to jest coś, rzeczywiście. Rewolucja też będzie już zapowiadana jakiś czas temu, kiedy lodówka nam zacznie zamawiać zakupy. Ale to jeszcze wszystko przed nami. Za nami już 6.30, 15 sekund. Tam minęła. Romuald Wójcik. Najpierw szacowanie strat, potem ewentualnie droga sądowa. Szef sejmowego zespołu do spraw reparacji Arkadiusz Mularczyk mówi, że Polska będzie konsekwentnie domagała się reparacji wojennych od Niemiec. Liczenie strat potrwa kilka miesięcy, potem jest kilka możliwości. W przypadku obywateli USA czy Izraela skuteczne okazały się pozwy w amerykańskich sądach, zaznacza poseł Mularczyk. Pierwsze posiedzenie zespołu ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Katalonia coraz bliżej jednostronnego ogłoszenia niepodległości. Dziś ma zostać wyznaczona data najbliższego posiedzenia lokalnego parlamentu. To na nim miałoby zostać ogłoszone uniezależnienie się Katalonii od Hiszpanii. Według założeń katalońskiego prawa o referendum niepodległość powinna zostać ogłoszona na pierwszym po plebiscycie posiedzeniu parlamentu. Nie wyznaczył tego były lider katalońskiego rządu Artur Mas. Jeśli znajdowałbym się na początku procesu niepodległościowego, to myślę, że nie zdobyłbym się na to, ale patrząc z perspektywy 5 lat, ile wycierpieliśmy, to bez wątpienia zdecydowałbym się na taki krok. Według hiszpańskich mediów niepodległość zostanie jednostronnie ogłoszona w piątek w rocznicę powstania w Katalonii Republiki. Przed konsekwencjami ostrzegł secesjonistów król Filip VI. Rosjanie kończą pracę przy stadionach na Mundial. Władimir Putin spotkał się z przedstawicielami komitetu organizacyjnego. Oprócz stadionów w 11 miastach remontowane są stare i budowane nowe lotniska. Prezydent Rosji zażądał również, aby komitet organizacyjny zadbał o dostępność biletów dla osób niezamożnych. Trzeba postarać się zrobić wszystko, aby liczba niedrogich biletów była maksymalna. Bezpieczeństwa na stadionach i wokół nich będzie strzegło kilkaset tysięcy funkcjonariuszy. Dodatkowo zostanie zatrudnionych 14,5 tysiąca pracowników prywatnych agencji ochrony i 16,5 tysiąca kontrolerów biletów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 7. Pochmurny dzień przed nami przelotnie popada, to głównie na północy kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem porywisty. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach, 12 w Białymstoku i Ostrołęce, 13 w Szczecinie, Trójmieście i Olsztynie, 14 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Zamościu i Przemyślu, a w Bydgoszczy i we Wrocławiu najcieplej 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu.

Organek. Za 20,5 minuty siódma. Z prasą Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Kłaniam się. Na początek zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej. Do Polski trafia węgiel z okupowanego Donbasu. To bardzo ciekawy tekst właśnie z dziennika. Surowiec wydobywany jest na kontrolowanych przez separatystów terytoriach Ukrainy. Potem w Rosji dostaje fałszywą dokumentację, a następnie wywozi się go do Unii Europejskiej. Zyski ze sprzedaży trafiają między innymi do kieszeni Ihora Płotnyckiego, szefa samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej. Także w dzienniku Gazecie Prawnej gminy pójdą do sądu po pieniądze za reformę. W Polsce lokalnej trwa wielka akcja podliczania kosztów zmian w oświacie. Samorządowcy są gotowi wszelkimi dostępnymi środkami zmusić centralną władzę do pokrycia poniesionych wydatków. Także w dzienniku Gazecie Prawnej o szorstkiej przyjaźni między Jarosławem Kaczyńskim a prezydentem Andrzejem Dudą i takie wymowne zdanie, kiedy panowie witają się przed Pałacem Zdjęcie. Prezydenckim. A co powiedziałem? Zdanie. Ale to bardzo ciekawe zdjęcie, poprawiłem się. Tego nie było. To jeszcze ważna informacja dla osób podróżujących pociągami na trasie Kraków-Katowice. Podróżujących, no właśnie, jeśli ktoś da radę na tej trasie podróżować, bo teraz ta trasa pokonywana jest 70-kilometrowa przez 2 godziny i 30 minut. To chyba światowy rekord, ale są dobre wiadomości, ponieważ pociągi mają przyspieszyć. No, zła wiadomość jest taka, że mają przyspieszyć w 2020 roku. Wtedy tę trasę pokonamy pociągiem w 65 minut. Szczegóły na temat inwestycji na kolei w dzienniku Gazecie Prawnej. Także o inwestycjach, ale pocztowych w Rzeczpospolitej. Poczta Polska walczy o paczki. Państwowy operator rzuca wyzwanie firmom kurierskim i rusza z największą od blisko 15 lat inwestycją. Poczta Polska uruchamia wielką sortownię paczek za 50 milionów złotych. Co więcej, państwowa spółka zarządzana przez Przemysława Sypniewskiego ma ambicje, by odebrać rywalom utracony rynek. Stąd między innymi zakup w Niemczech skomplikowanego sortera, który zostanie uruchomiony w przyszłym roku w Zabrzu. Bardzo chętnie zobaczyłbym taki wielki sorter. Chciałbyś zobaczyć wielki sorter? W Zabrzu, tak. Tak sobie pomyślałem, że jakby jeden ogonek dorobić do tego tytułu, że to będzie wtedy Poczta Polska walczy o pączki. O pączki może też będzie walczyła, zobaczymy. Na początek walczy o paczki. Daj, tak, ja dorysuję. Tak proszę, proszę, proszę. A ja przeczytam i przejdę do spraw politycznych i do Gazety Polskiej Codziennie. Tutaj zapowiedź rozmowy z Gazety Polskiej. Wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes PiS-u mówi, zrobimy wszystko, by utrzymać jedność. No i odnosi się też do konfliktów w obozie dobrej zmiany. Prezes PiS-u mówi tak, jeśli chodzi o resort sprawiedliwości, to podczas rozmowy z prezydentem powiedziałem mu, że nie chcę zajmować się sporami pokoleniowymi między 40-latkami. Ministerstwo działa dobrze. Jeśli chodzi o obronę narodową, to wymiary tego sporu są znane i w tej sprawie nie mam nic do dodania, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w rozmowie z Gazetą Polską Codziennie. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie dziś Katalonia i to, co dzieje się w Hiszpanii. Tytuł: Unia za Hiszpanią. Lokalny kataloński rząd zapowiada, że wkrótce jednostronnie ogłosi deklarację niepodległości i wzywa Unię Europejską do mediacji między władzami w Madrycie i Barcelonie, ale ani kraj Unii, ani jej przywódcy nie mają na to ochoty. Także w Gazecie Wyborczej zapowiedź na pierwszej stronie tekstu: tajemnicze dymisje w CBA. Trzech agentów CBA, w tym dwóch członków ścisłego kierownictwa, zostało odsuniętych od pracy. Według naszych informacji są podejrzani o powiązania ze światem przestępczym, między innymi z tak zwanym gangiem obcinaczy palców. W Gazecie Wyborczej także relacja z wczorajszego czarnego marszu kobiet. I na koniec przegląd sportowy. Tutaj ekskluzywna rozmowa, pierwsza od wypadku rozmowa z Tomaszem Golobem. Tytuł tego tekstu: Mistrz walczy. Tomasz Golob mówi między innymi tak. Do niedawna wydawało mi się, że człowiek cierpi po złamaniu nogi czy ręki. Okazało się, że tamte cierpienia są tak naprawdę wstępem do prawdziwego bólu, z którym teraz muszę żyć codziennie. Z boku wygląda to może łatwiej, ale to zdecydowanie najtrudniejsza walka w moim życiu. Trwa od 5 miesięcy przez większość kariery. Celem, który mnie motywował, było Mistrzostwo Świata. Teraz jest nim odzyskanie zdrowia. Bardzo mocno pozdrawiamy pana Tomasza. Tak, i takie zdjęcie tutaj. Tomasz Golob w czasie rehabilitacji stoi, także myślę, że będzie dobrze. Trzymamy kciuki. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. To poranna prasa. Chciałem ci znaleźć jakby takie zdjęcie. Pączki? Nie pączki, ten sorter, żebyś sobie zobaczył, jak wygląda, ale taka zabawka mi tylko wyskoczyła. Nie, no takiego zabawkowego to chyba nie kupią. 71335 SMS-owo. Pan Mariusz jeszcze napisał. Drogi redaktorze, nie żebym się czepiał, ale pieska to można poczochrać za uchem, a on później pomerdę ogonem. Ma pan całkowitą rację, zabrakło mi tego słowa poczochra. I troszkę mi się pomerdało. Bye. pan Michał napisał, jak będzie do końca, to będzie większy szacunek. Jest szacunek na dzielni, panie redaktorze. Jest do końca. Jest do końca, oczywiście, że tak. To jest ta siódemka, o której mówiliśmy sobie po siódmej. Tu redaktor, zdradzę państwu, poza anteną powiedział, panie Clapton, tu jest za dużo nut. Kończ pan ten utwór. Nie, kochany. Nie, pięknie, pięknie pan minut. Clapton zagrał. 7 minut i 1 sekunda dokładnie. Wczoraj odebrałam paczkę, która przeleżała u nich od maja, więc dużo mają do nadrobienia niż tylko zakup nowej sortowni. Urywki z kalendarza. To jeszcze był głos w nawiązaniu do Poczty Polskiej. Ja, to nie Poczta Polska, ale ja czekam na linkę sprzęgła do motocykla. 2 lata. 2 lata? Tak. I tak stoi pan i tak patrzy na ten motocykl. No tak, sezon się kończy. Mam nadzieję, że może gdzieś w grudniu. Może trzymam kciuki za pana linkę do sprzęgła. Filip Jaślar, czołowy skrzypce grupy Mozarta. Kłaniam się państwu. Rozpocznę od złotej myśli zaczerpniętej z internetu. Jeżeli trzeci dzień z rzędu nic ci się nie chce, to znaczy, że jest środa. Dzień dobry. Dziś 4 października, imieniny obchodzą Aurea i Dalewin. Nie miałem przyjemności poznać, ale serdecznie pozdrawiam. W 1999 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 4 października Światowym Dniem Zwierząt. Jak wiemy, największy wpływ na rozwój muzyki miały kobiety. To dla nich kompozytorzy pisali swoje największe dzieła. Ale zwierzęta również wywarły niemały wpływ na rozwój kultury muzycznej na świecie. Weźmy konie. Gdyby nie konie, a dokładniej klacze, nie byłoby skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów. Ja na przykład byłbym bezrobotny. To włosy z końskiego ogona umieszczone w smyczku pozwalają wydobyć dźwięk z instrumentów smyczkowych. Brawa dla klaczy. Rewanżując się koniom za ich uprzejmość, wielu kompozytorów napisało utwory inspirowane rytmem końskich kopyt, patataj, patataj, patataj, patataj, patataj. Lub nieco wolniej. Gdyby nie konie, świat nigdy nie dowiedziałby się o talencie Mozarta, Haydna czy Telemana, skazując ich na bycie lokalnymi gwiazdami muzyki. To konie zawiozły ich na dwory największych książąt i do miast będących wówczas centrami kultury. Brawa dla koni. Ale nie samymi końmi żyje muzyka. Weźmy koty. To właśnie kotom brytyjski kompozytor Andrew Lloyd Webber poświęcił cały musical. Choć moim zdaniem większe od kotów zasługi dla muzyki mają na swoim koncie psy. Na pewno. Prawda? Zdecydowanie. To one cierpliwie spacerują wyprowadzane przez kompozytorów szukających natchnienia. Mój znajomy pisał kiedyś muzykę do spektaklu teatralnego. Kiedy potrzebował kolejnego motywu muzycznego, brał swojego teriera typu szczotka na spacer. Dodam, że kolega pracował nocami. Podczas pracy nad drugim aktem pies miał serdecznie dosyć nocnego włóczenia się po saskiej kępie w poszukiwaniu muzycznych motywów. W dniu premiery wychudzony terier przypominał raczej harta z twarzą niewyspanego Basseta. To właśnie psie poświęcenie dla sztuki. W Światowym Dniu Zwierząt nie zapominamy również o owieczkach, motylkach, baranach, osłach i łabędziu. Bądź co bądź, to piękny łabędź Saint-Saënsa. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Kłaniamy się. Kłaniam się państwu, dziękuję. I pana smyczkowi się kłaniam. No też, ta, prawda? Zdecydowanie, bo dziś wybitnie trzeba. Klacz blondyna to była, tak jak patrzę. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta, czołowy smyczek również, jeśli mogę tak powiedzieć. Bardzo mi miło. W nawiązaniu do tej poczty i tego sortera, to fantastyczne urządzenie, sorter. Tak, na pewno. Na pewno, prawda? To musi ładnie wyglądać, no ale proszę posłuchać. Jednym z możliwości sortera, a właściwie główną jego możliwością jest to, że on skanuje adresy z kopert. Generuje przy tym, no jak wiemy, jest to urządzenie elektroniczne, dosyć skomplikowane, sporo rekordów informacji na temat kto komu przesłał. Natomiast jeżeli poczta zechce, a na pewno zechce udostępnić to komuś, no to